ko kapag andyan ka. Huwag kang mawawala, huwag kang mawawala sinta. Huwag kang mawawala, huwag kang mawawala sinta. Huwag kang mawawala.